دا اللہ نہ ویرے گئی منکرات پرے دے فرائض واجبات سنن پورا چاہی ما تنے زیب پا قیامت کی المتقون زان ساتن کی دو گناہ نئی نو من کانو ہر تو کی پقام قبیلہ نصب اپرنگ باندھے وہائی سکانو عرضے کی چیو دنیا پہ ہر گڑ کی چیو ابو موسیٰ مجارا پریشان کیے گا مو کتم التقیر گناہنو نے زان ساتلے ہو نو ما تب خبر جنت کی نزدی عرضے کی چیو ما تب نزدی دا دنیا نے جے کر سرے خونن یہ سباب نہیں المتقون ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب ده گناہونو خیال شتے گناہونو خیال نشتے دنیا کو کافر دی پر نفل عالم دی چو تا گورے دغ نفل قول کی تسبیح پلاس کی دی پینتی دی پڑکی نکت دی پڑکی پنکی دی پیغمبر علیہ السلام ما اسفل من الکعبین فی النار دا پڑکونا پرتوب لنگ کتی دا دوزخ لبزی پا دوزخ بسوزیون لبا پاکی ما اسفل من الکعبین فی النار او پا جاننم کی پور کے ندی پروانش دے منزون کافر دے گیو بخری دے منزون کافر دے تسبیحات باری بے خسر دے منزون کی تسبیحات دے خسر دے خمک دخار دے دلی تا نگوری اگر تا گنان دیلی یو یو ویختب پا تبروی دی گیا دے یو یو ویختب محمد اور بیا از سر تا گورا دے انگریزانو تا گورا اور دا خسر دے گناہ نظام بچ کر گناہ مکوا زیادہ گا تھا دیو پر کدیو نکو دا گناہ مکو فرائض واجبات ترے نگی گناہ مکو چی شریعت میں نکلیا کارونو نکی اور نفل و نفل و صحابات چی اکلو دیر گا تھا کدیو نکو دا نتاوان دبانی نگی المتقون اتق اللہ وجود تمیم یری تاستو میم دا اللہ نا یری گائی و ان تک فرو تا نشکرو کائی یقینن دا اللہ جی طول چپا اسمانو نو پزنو کی دی اللہ غنینا میدان پورا پارتو سائرے شوئے وللہ بیا مسئلہ توحید وکفا باللہ وکیلا پورا دیکی واللہ زموار دا خیر و شر دا فیدی و دا نقصان کہ اللہ واری تخویف دے لری با کم تاسو سریا تاسو با لری کم نور با پیدا کم اس تاسو خیر دے کے لئے چتارو کئی راہین شایو ذہبکم ایاتی بے آخرین کہ اللہ غواری نگو بودی تا صدا دی عالم نا ختم بکی ختمول پا رو کولو دی یو ختمول پا بیوسا کولو دی یہ با پا نش با حسابه لا شئے پا لا شئے با حسابی اختیار با دی ختم کی قوت و اقتدار عزت و برکت با دی ختم کی نو دماشی دو وزر طول با دی دیا نئی سپے با دی نشر میگی دمخن با دیری چانی گی ویاتی بی آخرین ربو علی اللہ نور اللہ منگ لا نور نیکان حاکمان دا والا یا اللہ یا اللہ منگ مانی آگا حاکمان دا والا اللہ چستا قانون تو خوخی اللہ ویاتی بیا خری اللہ زمنگ نا آگا تو کچھ تو تیرا دا کی گی یا اللہ زمنگ پا زیبانی پا خبکان چھ منگ لری کی او بل تو کرا والی یا اللہ منگ بانی مپر دو قواد اللہ زمنگ نا دن کارو اخلا یا تی بیا خری دی اللہ پا زیبانی قدرت والا کولی شی تو کی ارادہ ہے تو بڑھنے دو دنیا قدرے نوالی پڑی تینگی اصر ہے یواز دنیا دنیا کائی اللہ سکر دعا سے دنیا ہم صواب دو دنیا و آخرت دے اللہ سمیع بصیرہ اور دن کے لئے رخا اور دن کے لئے رخا دے صورت دو حصے ختم شوری دے دو حصوں کے دو قسم بیان نور اول حصہ کے الاحکام بین الرائی والرائی اشپارت دویم حصہ کی احکام منقسم صدر آئی جی مواردہ اور صدر آئیت جی مواردہ غیر منقسم کلو اور اگر سرائی دا مخکنو حکون دا دریو تشریح نور اوم کلا خبر صافہ کلا دریم حصہ کی ذکر کئی احوال الناس مومنان دا غو فرائض منافقان دا غو پولیسی یہود یعنی لیڈران او سیاسیان اداغو پلیتی بیدین علماء سو اداغو فضائح اداغو در شرم خبری اگر با اگر شن تو بس کینا ایماندارو شای مضبوط الار پا انصاف بانی انصاف دا تا معلوم دی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو او بیا دائم والملائکت اولو العلم قائما بالقسط نول سمعت سورة آل عمران کی قائما بالقسط دینصاف مسئلہ لا الہ الا ہو سمسئلہ دا حق دا اللہ اللہ لوایا حق دا مخلوق مخلوق لوایا دا اللہ حق مخلوق لموایا نو دا مخلوق آگا اللہ لموایا ظلم دے لا الہ الا ہو او دا دے لا الہ الا ہو تفسیری سورة النساء کو ظلم کی نہ تو حق دا عباد کی نہ تو حق دا ڈنگرو تارو چار پیان کی نہ تو حق دا اللہ کی ظلم کئی ادا کے قوانین ذکر کرو نو شئی مضبوط لال پتی انصاف بانی تو کتاب دا اللہ بانی سی انصاف پپڑے پیٹنگ شاہ دیم شہدا علی اللہ ذل وازنا بلکہ گواہی کے ان کی اللہ لالا صورت آل عمران کی لسی ہوگا نا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف نور دیتا ہو بلا نور اور تغلی ناسی پا قلار باندی اتا حرکت دیب گیتا ہو نکو شہدا علی اللہ او آیا گواہی کے ان کی دا اللہ دا پارا بیان ان کی دا اگر کئی دزان خلاف اگر کدا ویلی دزان لگ پن جوڑول ذل کڑاو جوڑول ولو کانا ولو علی انفسکم اگر کئی دا ویل دا حق تاسو دا فرزان دا مرگ دا فرزان دا توان دا دنیا یا دا وجود یا دا فرزان ما خطا ہو بی دا خبر یا دا دی وقت پر ما خطا کرے زما توبہ دا اللہ ما معاف کا دا علی انفسکم یا استاسو خلاف استاسو دا پلار مور از پلوان مورو ستا پلار نیکو اچھ دا خبر دا پکیتا یا پکیتا دا کار دے اولولا اول والدین زما پلار دے مسئلہ کی پہ حقا نہ دے خطا ہوئی زما استاد پہ دے مسئلہ کی پہ حقا نہ دے خطا ہوئی زما پیر دے مسئلہ کی پہ حقا نہ دے خطا ہوئی اولولا انفسکم اول والدین والاقربین وہ استاد پہ نصب اور قوم کی جدا کی گی غم خادہ کی میں تو مرک کی کہلے اس لئے استاد کری کیوں موٹو نہ کی گی نمی والے تو شیطانہ نہیں سے شیطانہ تینتا تلن دی دا قانون دے چکن دے کہ تم را پا زور حق بانی گی اب تم را پا زور بانی شیطانہ نہ تکی مداخلت کی دا دا اللہ قانون دے کنا چکن دے کہ باطل دے نمرود دے نوال تا ابراہیم پیدا کی چی ابراہیمی نمقابلہ کبھی نمرودی فرعونی نمقابلہ کے بے موسیٰ کی موسیٰ نمقابلہ کے بے نمرودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی کلی اسلام خلقوں نمانا مخالفت دے کہو نظمم زمانہ کی بے سومنی مائی کی گی انتخابات کی گی خدا پتاو لگاو چین اوٹنم تو خورکی کنور کن اوٹ ورنی رسولی زمانہ زبت سو کلی کی اگر زمانہ زبت سو تالی اغزر کا پنزوز دو روپے لگے دے داغا دخلی خبر دے لگے دے لگے یہ زمان طول اوٹونا ماما خراب کرو میں ماما خود پخوانا دا تو چی غرائی نسی مکو دا کپر مکو دا تیم چی میں کوا خود تا کول صبر نوی انچی صبر نوی ناگا جمع خلال آ رکا دا ووٹ تا پسر انتخاب مکو انتخابات ہو کی گی کو ازین نکو ما پس مرا دا جبا دن تا پیتا ہی گرم دا زمان کول شم خود دا تا پسر کچی ووٹم چوک ورکی نہیں ورکی دے وقتی چی دا مجلس خبر آوا اطول مخلوق عالمی چا ووٹ ورن کہ خیز طلاق دے ان تا پتہ ہو لگے پو پورا سٹیشن کی سل ووٹو نہ کلس اللہ سے سل ووٹو نشی دا خلق نور چاہیے اور کلی پس اون ووٹو نہ اینی دی اور کلی اغیم دا شرم نہ اور کلی دا غزی مقامی خلق ورشن دیر مینت بیتا کو دی گیری میں بیانا سو جنا چارا بکر بایزا جی دی مولیانو پسی بولا بولا دی مولیانو پا کاتا کی بولا بولا مجلس کاتا کی روٹنے کی یہ بھی بنی کی منکر کی گی کنا حق با بیانی کی نو منکر بم بیانی کی بل خوف بل طریقہ بنی کی نو اولا والا انفسکم اولا والدین والا قربین یا دخ پلوانو خلاف دی او ہے زمان پلوانو بد کئی ناروا کئی دا خبر دا غلط دا یکن غنیان یا یی دا بیان اول دا حق تا خلاف جیل تا دی بودی سزا در کئی دا ملک نو شوری ایا دا پلار مور اگر ستا پا سرمانی تنگی اویل قربین قوم ستا پا سرمانی تنگی ستا پا وجبانی ستا کلیوال تنگی دا بدماشان دی وی دا تورا بورا دا اگر طرف تا پولوس مشور کرو کابرگام تورا بورا دا اگر جلال آباد کی فیوی ٹول ویدے کے دہشت گردی ردی دہشت گردی مسلمان جی رہی ٹول مسلمان جی رہی اولان قوم دیش پی راگلے ہو گردی راؤ گردی برا سڑک گاڑی دے رول دے دو ارے تو ویدا کسے دے ویدا دے گاڑی دے رول دے دے بیٹا ہوں ممکن ہے گاڑی دے رول دے کلیا گلے چلے کلی کی دوتر سے جدا سے گاڑی دل تو دی کس چل لے وی اون تری سر تنگے کو تارا تنگے ہو سے چل بھائی جی تو کیسا تھا بچے تھا نمر کو باداران جی دھری نہ دور جی بے بات ہوئی دل تل پورے کی رشتہ گاڑی پہ در گلے مگا جرا نہ پٹکڑے ہو میں استاد کے نہ سنو اگر چپ گاڑی استاد کے نہ سن لی گاڑی کے لوگ پھول ویل نہیں سر پیسے رہ کے کیوں لگو کہ میں تو یہ رہی پیسے پہ دی کیوں لگو استاد یہ بھی رہی پیسے پہ دی کیوں نہ لگی فروز پہ کیوں لگاؤ ولولا انفسکم قوم دی تنگی آگا تو قوم لگا جی پاوا میں ساتا ولولا انفسکم اولو آئے دین یو قوم اچھا گیر چاہ پیر کو تو چاہیے بھی تیا پنشیر دی دے جی نہ دو تو لار چرتا دی لیکن ایڈا کو سوکرا ہے وقتی دی چرتا شی ولولا انفسکم دو قوم جرگ کرے دا منگا بور لگو رہے دے قبولی دی کر لی اچھا گیتا ہو کہتا یہ تو خدا اللہ حکومت جو کرے دا رہے دو ہزار بجے علاقے کیسے حکومت جو پل حکومت تھے اولو والا انفسکم خلق بجی تنگی قوم بجی تنگی گی اور تا تبرا جی پلار مور رشتہ داران بجی تنگی تا پوا جبان دے پرواہ مسا تا حق ہوا ہے اوے وایا حق اولو والا انفسکم ان یکن غنیان و فقیران کئی دچا خلاف چی خبر کے مالدار خیال مسا تا اور یا غریب پرواہ مسا تا فلا تکم الشہادہ شادل پٹور میں حقوا یقین اللہ نے دستانہ اللہ وہی وایا نہ کتدا خیال کیا چ دولت مندے ادھر تب نقصان رسی کارخانے بے بنسی پرواہ مت ہو دار خیال نے عجز دے دے ربیا حکومت اور پولیس پور تک اولی پرواہ مساتا حق وایا بیان کا مروانی گئے پخپل طبیعت بانی انصاف ہونا کہ انتا دلو انصاف دن کو اللہ تا دلو کراہتا انتا دلو مخواڑوائی تلو سٹاؤ کا بل پلوانی حق دولنا یا مخواڑوائی دے سکا اللہ دے دارے چکوے تو خبردار مانا سدا اللہ تے خبر دے سدا بدل در کئی ایماندار آمینو باللہ و رسولی ایمان روڑے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ بانی آمینو ایماندار دی و آمینو اس تا ایمان دی معیاری ایمان ندے کنا دا ایمان دیا دا ایمان کا چی اللہ تا منظور دے دا ستا ایمان پس دخلے دے دا دخلے دا اللہ تا منظور ندے او پی کتاب آگے چرا لے گرے دا اللہ بیا بیا پیغمبر تے نزدالا بیا بیا را لے گرے دے مختلف تا رقو بانے پیغمبر تے او پا کتاب ارمانے چرا لے گرے اللہ مکی سوکت کفر کتا اللہ فرشتور کتاب ارمان انبیاء ادرز آخرت یقینا خطا شو خطا کے دل لرے دا حقنا تقویف ذکر تو نشارت یقینا چمنے لے دے حق اور بیا کفر رکی بیا زجر دے زجر رسنا دا ایمان راوڑ کلمہ وغیرہ ثم کفر بیا کفر کو کفری نظام تے قانون نمل کوئی ثم کفر بیا کاو دے کفر کئی نور گناہوں رو کی اور بیا ایمان راوڑی بیا کلمہ ہوئے توبو باسی ثم ازداد کفران بیا کفر رکی بیا زیاد چی پا کفر کولو کے سمان زیاد چی پا کفر کولو کے روبانی زنگو لگے دوست حتی ما توالا کفر رانا لا قلوبهم ما كانوا يسبون دا بے باک مسلمان دے کنا کپ گناہ لاز برسو کپ خیر بائن لاز برسو دے گا کئی نزنگ گو لگی لم یکن اللہ لیغفر لهم چرین دے اللہ چوی بخی ان روان کی دو قسم الاری باندی ادو دو پارا عذاب علیم عذابا ادو دو پارا لگو بیان لهم عذابا علیم خوشحالی ہوا دو تا خبر ادو دو پارا دے عذاب دوناک نیچی کافر دوستان شراد ایمان والا ہونا ایمان والا پریدی ادبی جن سر ساتھی اور ابستاتی دین جی اس بنیاد دا کافر ہوتے سر پرستانی کافر دی دامو کی تو مسلمان دا فرزان سر اتبار لمر گری کری دی تو خلق پہ اتبار رہتی اصل سر پرستانی یہودی سیان دی بین الملل کفر دے او دے راغو سر مرگا چا کی اتخذون الکافرین من دون المومنین از اخفل عراق ایماندار علماء چویدہ کارونا مکر اغیر پریخو اغو پسروان شو نو دغا ایدو تا جہنم خوشحالی ہوا ایدو طلبی دوسو کا عزت دینو کرے چی بے عزت تیوی گیا دیرا کر لے لالا حضرت جی دفتر تراشن زمان کرسائی دا کرسائی لالا کر ایب تغونا اندو مل عزت عزت طلبی یقین عزت طول اللہ سکرے پدین دا اللہ کرے چی اللہ ندر کئی نتے نشی گتلے چی اللہ در کئی سوچ دنا غسترے نشی ہونے را کر کر یقیناً علی گری دی اللہ تعالیٰ سب ضرور ضرور مانی پہ کتاب پل کے سو دا سورت علی عمران نے شروع کر رہا کنا مہین سے دوستان یو حض رکم اللہ و نفسا سورت نساء کے مرکم گز دیا رہی منصر سر دوستی سر مکو آئی کل چو آگا تاسو آئی سنہ دا اللہ چو کفر کی گئے سیداو پوری کی گئے ٹوکی پوری کی گئے او گوروئی دا دی مولیانو طول شریعت دا گیری دے بس صدر ویلی پا قوار کی کچرتے ویلی سریعہ وی خود جامعہ دا پرچوک دیا پرکے دیا گیرہ دا دا اسلام دا دین ہم دے استحضاب آیات اللہ استحضاب آیات اللہ کمیشنر وی مولی سے بیتا جو طول جن پا دی گیرہ کی سکتا مدیر کل دا گیرہ جن دا دین نخدا چی دا پا کنی دی دا لکی با نورتی پا سوونو خلق نرسو میں دست پکا خبر گیرہ کرلے چی ظلم جا سکتا چی گیرہ نشتے دی دا لکی با نورتی بیا مسلمان مسلمانو دے اسلام اگر پیغمبر دے اتباع چدا پکی نشن اور بابی کی صحیح وقد نزل علیکم استعذاب بآیات اللہ اور علی گری احسبا احتساب پوری ٹوکی دا پکی صلاح تشہرہ وقت اللہ احتساب کو دے شریعت کے واہم محکمہ دا این پا مقابن صدا ورکول گر سارول ام صدا ورکول دانا روا کلو وی دا پا کتلا چارا وکلی حزبہ اکت آغا شان تلا نجی منجو اور پاگی بانی کلام دی چی کلو آور ہے تاسو ایتون حکمون دا اللہ چی کفر کولیسی سزا پا کولیسی فلا تقعدو معاهم عالم دا شاعر دا اللہ ندی دا دین عالم دا قرآن و سنت عالم دا من شعائر اللہ دادا اللہ دا دین نخد استندہ دادا اللہ دا دین مینار دا رانا دا دو پورو ٹوکی کول دا سبب دا کفر دے بی دینی تا دو وطو دی سبب دا عذاب دے قرآن بی دی استحضاو پوری کی گی نو بی دیتی دا دا عالم بد و حل دا منافقی نخد چی دے دا ظلن منافق دے دا ظلن حکم عالم ویم عالم دا قرآن سنت دا قرآن سنت عامل عالم او عامل دا دا بدویل دا دا غیبت کول دا دا منافقی خکار دلین دی نخد دا دا دا غسی عالم غیبت کول دا زہر دی زہر لحوم العلماء سم قاتل عالمان دی لحوم العلماء سم قاتل دا ملیان و غخص خولل ان غیبت کول دا قاتل زہر دی دا پاتی کی گی نا اللہ نپری دی سزا الور کے سم قاتل قاتل زہر دی ندائی جی کر کر یکفر بیا و یستعذر بیا فلا تقعدو ما اب ندی خلق سر چین نائی تراغی چنی نوزی دو پا خبر نورو کے بلت خبر دا نو خیر او کدی خبر کی گیا تو سر ناس دی نو ظالمی یقینا سویتا سدا غروانی انکم انا امثلهم یقینا تاسفون دا غوانی پا دغا جرم کی او فرق دمرا را دی اغا اوی اتا واوری اغا اوی دا اغا جبا استا واوری گناه یا شنط انکم اذن مثلهم زیبت تو کئی نکینا سلو تنا جایی دی کتل اشاگر ناس تی ابل زیبت تو عالم تو پاسا تینا پاسا دی جنا جواب نشی اور کولن سل ناستی تا پاسا گناہ دی انہو عامدہ الہ شر ما فی وعائی ان یلقیہو فی وعائی کا دی سوئی چگا چکم پلی تا خبر اپرتاو دا شر و دا نقصان کوشش دا دی شورو دی چی اگا دا زان ندا خپل لوخی نراواق دی ستا لوخی کی غور ستا غوکی ستا خیر دا زن نکی نو تناستی پلی تا اگا دی پا غوکی میچازی کی تاو تا غوکی خیر دی نچرا دی نسو کولو نلر شکن زن خوب تخلاف کی کنا عامده الى شر ما فی وعائی این یلقی ہو فی وعائی کا ستا غکی غردی غکو تمیدہ اچیبت ابد ویل والا تا نہ سوکھ نہیں بچہ سر لی گئی یا بنی کیا خدا جوڑی جی در ماں پھیلنا لڑے سے چہرہ دن سے کولے میں لڑ سکنا انسلوم یقینا اللہ دے جم کون کے منافقان اور کافر جہنم کے غون منافق کا پھر رائے ہو جائے تو سب پر رکھ دے کی ہوئی خدا کلمہ گو کافر دے غبی کلمہ کافر دے پر کے تدا دے کلمہ گو کافر پہ جانے نہ کلمہ غصہ سنی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم زادوا کفرا اور رزق جلسہ وی مولانا والم مدرسہ کی ملیانو وی دغی و ملا مرا وی ولی وی اغا خلقو تا کلمہ گو کافر ہوئی نا دے بندرہ والی اغام حیران شا او تبلیغی خو نر تبلیغی وی اغا خو بخامخا را والم چیزا دومر ناروا خبر کی جا خو بغو رکانی جیس ہوئی خامخا بیرا والم وی مرا والم چیو نسولا اینی دا مدرسی نوزو وی زائی اجازت تیتا دو ملیانو تا بیکار کو وی زو کینا ما چه بیانو کو دیر خوشحال سو خلق طول خلق خوشحال وی دا تا دتا تا سو ہے دی منتا کلمہ گو کافر ہوئی تو ولی زانا کلمہ گو کافر کہ اگر زمیر پزان کی ولی مندی مئی مندنا کنا خنون ناخ دی چا خود تا صفتون آتا نخی بیانی اپا اگر نخو حکم لگی آتا یا دا منتا ہوئی نمالومی گی دا چی دا قصی جو یای دا قصی جو یای مولیان مدرسی نو بطا یا که کال لولو راگلی با اے میرا والا اگر اے میرا والا در سنر تبلیغی بکن گزارے سرکی ہی جانا یہ خواہ یہ دے ہوں تو کلمہ گو کافر ہوئی نو دا اول قرآن دا منافق یعنی کلمہ گو کافر او کافر پا سرگن نوالی منکر دا کلمہ کافر دا پا جہنم کی غون کی جمیع انتول لیڈران آل سوء والا ناکار لیڈران او سر دا غو غووٹران ناکار لیڈران او سر او سر دا غو غارکان رکن سازی کم ہوئی رکن ساز دے دا رکن سازم ورکانو فی جہنم جمیان پا جہنم کی ٹول غن پراتی دی آغا چی انتظار کی ساس بارا کی کتاستا ارس درست کامیابی دا اللہ طرفا دوبم وی علم نکم ماکم ولی منگ تاثر نو منگتا خیر را ہو رسید منگا سرو دا زمنگا زورو تا خبر مائی زمنگا زورو وی کد مجلس حکومت نے دا ملا بے ترو سا گرفتار کرو دا زمنگا برکت تے چے دیلا پو جماعت کی ناس تے زمنگ برکت تے اور پروس کالی بھی گرفتار کرے نو پروس کالی تاسو رپورٹ کرو گرفتار کرے نو اس رپورٹو کے بیابین گرفتار کرے اس رپورٹو کے پروس کالی ملی ڈران رپورٹ کرو اسم لیڈران رپورٹو کے بیادن گریفتار کیا خلان دی جی اسو گوری نا خوچی اتا چاوی چی دے گریفتار کرو جو گریفتار دیکی خوچی گریفتارم کرم نسو اکڑو اکڑو ہاں سا بیانی گریفتار کے بیادا آلی دا دباو پکی کیو دا زمگو حکومت تیزا کدی ناس تیز تا تا بورا حکومت تا دیگو تا خپل خول دین نشی پدر کولے اما بلا بچ کی زان نشی پدر کولے خوک گریفتار می کی نخاپا پی نیم گرفتار میں کی خفا پینے للہ و فی اللہ ذالک فی ذات للہ و ان یشا یبارک علی اوصال سلو و مزدائی پولیس ما سر دشمنی چی دشمنی دی لیڈران ہوگا لیڈران نوی پولیس ما تسنو لیڈران بول پولیس دانا چاری مجبور ہوئے بیان اب ابھی ایسا کی زمین کو حکومت کی ذکر بچے ندی احساس حکومت ما ندی من لے انکم اذن نسلہم کامیابی برکاتو از کافر برخرالا کافر زور شو او مسلمان زیر شو ویدو علم نستحرد علیکم اس پاگو کم زن زی اگو تم ولی نزر اول شوی منگا پا تاسمان اگو تا مسلمان دا طرف شی اگو تو علم نستحرد علیکم ولی منگ پا تاسمان نزر اول شی نو خطنی پا تاسمان درنگ لمن تاسو ختمو لائی منگا دا کرو کنا القاعدہ والا درنگ رتا سو ختمو لینا خو منگا بچی تا چل والو کو ونمناکم من المومنین او نوے بچ کنگا تا زیمان والا منگا بھی نا گزارا کوای ادیو چی خو وقت سخت دے گزارا کلوای ونمنا اگو سر رمزان جی کہ دے طرف تو ادیب پلوم جان جے کی کہ بل طرف تو جاتا ہوا تھا جیل تفیم جان جے کی حضور سارا مکان تانی قتل زستا سرنو لچی و بیا پا گوٹونو کی پتے دم اپا کے میرے سر نہ لیرے کرے ہو اثر گنجے دم بنا و نمناکم من المومینین روڑی بنداو نو روڑ بندولو کی من سر آہدو کو آغا معاہدین معاہدین خفے جنے کنا آغا معاہدینو کی بیادل تا پوٹولو کی پتو اپا کورونو کی پتنا سو پچا بانی تبیر آگلی فضانی تبیر آوستی بارتا منو آتا دیارینا دیارینا بارتا نو آتا نہ چکل فس ہرا لا کامیابی رالا نہ بیا نیغ نیگو پٹکیوں چوری ہوا تو پکی سے نہ پکیا جانتا چوری ادم مخ مخ ایسا کہہ دے بھائی ونم نا کو من المومنین زد پی جانے ایمان دے ڈمبر لرگے دے زد پی جان خلق جو کہتے ونم نا کو من المومنین امن کرن گے ایمان والا ہونا دے خلق کو تا سان جکول خمنگا میل چھو منافقاتو که هور تریستن و خبرم جوڑا کردلا الار مزاد اکرد دیادا لاپی و دروغ ہوئی اللہ وفر صلو که دومین که پرید قیامت اچرین که اللہ کافر و لپ ایماندار و بانی ست قسم غلبا و لار منافقان تجی که دا اللہ سران اللہ دو سر رید چل که انکه کل چی پاسی مزتا مز دین کار اهم کار دی مز چی پاسی نپاسی ناراس مز چی نشی د لیڈرۍ مسله کې چست دی د دین مسله کې د مانځه لیډر وګوره که تا په جماعت کې پاول کې ولیدو دی چې دین موږ به شئ که نه دا سست سو ناراس ناراس روان دی ته به ویل چې دا چرته هغه دغه دی بې دغو لا یذکرون الله قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا اکثوی یراؤون الناس نخی خلقو تا وی دی تهجد کوي لیډر وی خبر ہے لگ لگ چرت یاد کی رب زبین بین ذالک آخوا دیکھوا کی جن کی پمین در حالت کے ندین ایمان دوار سرن کافر سرا سوک کی اللہ گمراہ کی بیا بنو میں تدلار بیا دا حق تدرہ اور دولار نشتے دے ایماندارو منسے کافر دوستان شواد ایمان والا ہونا ولی ان کی اس سر مر کر کیا کوئی ارادہ دستاسو چکے پتان مانے دا اللہ حجت سرگان اور بچے چیزا گو سر اور روکن دا وہ کتاب کی جلی کری اتا چیزا گو دا کتاب دفتر نہ تنخواہ جانے رہو گی زان مانے حجت اور دلیل قائم ہے یقیناً منافقان کچا دورنگی فی الدرک الاسفل من النار پلندنی سرک دو دوزخ الدرک الاسفل دکا فرنم دیلان دیلے لن تجد لهم نصیران نبو میدل و سو کمداری بیداغون شرائط دا توبی دلی در دا آمی دا توبی دو شرطنو تابو واصلہو دا بیدین ملا دا توبی دلی شرطنو تابو واصلہو و بیانو ادا منافق لیڈر دا توبی ضرور شرط نے دیا اول تابو دبدن توبہ باسی او ادا چ جمہوریت د دین لار نہ دا بی دینی و فرازی توبہ باسی دے انتخابات نہ دی مغربی قانون دلان دی غربی جمہوریت دلان دی انتخابات نہ توبہ باسی واسلہ و سم کی جان واتصمو باللہ او جان محفوظ کی تو کتاب دا اللہ وانی دا قران بمنم واخلصوا دینهم للہ منافق فرید دورنگی خالص کی دین خپل ایتیو اللہ علا فولائی کمال مؤمنین نو دا خلق شد ایمان والا و سرا توبہ یو اصلاح بل احتسام بل اخلاص بل سلور شرطنا فولائی کمال مؤمنین دا یونی جدہ ایمان دا دی و شد ایمان والا و سرا پتن دلے جدے خو منافق دے چی وسم سمشے دے کنے سمشے و چی دا تلور خبری ترگن دکلی المؤمنین نشر ایمان والا و سرا وصوف یوت اللہ المؤمنین اجر عظیما یقینا زدت چور بکی اللہ ایمان والا و لئے وضلائی ما افعل اللہ بی عذابکم ترغیب دے طول احکام سر متعلق سامشہ سر یا اسرا و گردا اسرا و گردا دا اللہ تا سر سپ اخدو دے سزا در کئی عذاب در کئی عذاب ندر کئی خود تخلاف خلاف روانی سامشن و عذاب بنی احکام طول سر متعلق دیں دا حکمون او منائی نو اللہ با سزا سر در کئی ما افعل اللہ دا عذابکم دا حکمون دا منلو دی دا حکمون دا قول دی ما افعل اللہ دا عذابکم سکی اللہ تعالیٰ پا عذاب در کولو بانی یعنی ندر کئی ان شکرتم کتاس قدر کو دا اللہ دا حکمون او منل و آمنتم یقین مضبوط کو وکان اللہ شاکرن علیما دے اللہ قدردان لگ پڑے سے قبلی علیمن اڈیر خوب والے پنجے تنی راضو بانے چھ پا کم جد بانجے سکائی اپا کم جد بانے نکے آخر دعوانا شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابرگرانی صاحب دا دشان دورہ تفسیر اور کابرگران دا رمضان مبارک درس با دا مولانا اسلام الدین اقارن علم الدین سرا پا دے پتا ملاوی گی دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ اسافیل نیو روڈ منگورا سوات النساء لإصلاح المعاشرية لبارا القرآن العظيم فالله معقول كي أولاني سورتي دلتهم دي ترتيب كيهم دي نور سورتين كي لك سورة بقرة كي المعاشرية إصلاح يعني تدبير المنزل او بیا السیاست المدنیہ بیان شیر و خواغی و مضمون دا صورت مضامینونا صورت النساء صرف و صرف پدی خبر لگی دلے اصل ازاد نور سر متعلقات کی ندری سبقونو اول سبق سی احکام دا مخلوق دا پارس پارس اگر ٹولو لنجیزو ظلم نشی نہ پا حق دا عباد کی نفسونو عرضونو معلوم کی اور نہ پا حق دا حیوانات کی اور نہ پا حق دا اللہ رب العالمین کی وَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس پار سا حکام زورن ایماندار تھا پارا دک لکے دو پر احکام باندھے اور زورن یہود تھا علماء سوء تھا ولتا سو خلق ختم کروائی سب نے کا گئے خلق دے گوری اسلام نے کوائی غیر پارے جا پگو آیا تین کی زورنی اور رتنی ذکر کری ہوئی مدرین سبق دین سبق احکام السلطانیہ چکم حکومت سر رابطہ ساتھی تعلق اور پارے کے درائی و درائیت تقسیم کرو ناغی اچھا قوانین ذکر کرو درائی قانون باندے دمخکنی ہی سے تنمیر تفسیر کو تشریح ہو کرو نظر صورت درائن ہے تا احوال الناس منعام علیہم اور داغو فرائض جموارائی مغضوب علیہم یعنی یہود اور داغو پلیتی پا فساد دی معاشرہ کی اصلاح نکی فساد کی درن نمبر منافق اور داغو فضائح اور دا شرم خبر شرم والی ندی کی مسئلہ داؤں لکر کلا یعنی دی دین سروال ربط تلائی جوڑا خوال راوالی ترون والی کوائی پتا سبانی بدگمانی پیدا کی نخکارا منافقی ستا سرگن دیگی او اخکارا کی امام محمد رحمه اللہ تعالی فتوہ در شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کتاب تفسیر الکبیر پہ حوالہ ماویلی وا کیا غوی مومن لنی بھی پکار کہ دی جن سر تعلق ساتی ولی مخافت ان یزل دے بوکل کی داغ پکو عادت بروان شی او یستزل بھی غیره کہتے انہوں کوئی گی خود عزت ہوا جبانی کو بول جو کی گی وہ بچے استاد سے سر رابطہ ساتھی استاد سے اور اچھے سر تعلق ساتھی دے بدم ربد نہیں اور حدیث میں یہ لو اوثق غر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ نمین کی دا مسئلہ جی کا کرا اد منافق نقصان کو مذب زبین بین ذالک حدیث کی مثال کو رے کھول رے کشات العائرہ لکبیزا گڑ چوارے راوڑی یو کنڈک تمنگی ہوئے ول کنڈک تچی پیسے یا گڑ پیدا کی نداشان تدے بے قرار دے بے صبر دے لکڑا گڑ پشان کہ سوک دے چیزے پر پل سات تیر کم پا دیڑالا کی پیدا کی گی اوکو پا دی کی پیدا کی گی کشات العائرہ سزاو لوویلہ فی الدرک الاسفل من النار تی پا مونجنو رو جو بانی دوکائی فی الدرک الاسفل من النار دے دا کافر نم پلان دی سورا کے پروتے ذکر دا کافر پا کفر دا دین تحریف اور تلبیس نراتا اور دا در جو کفر قوا جبان دی تلبیس پا دین کی راضی تحریف راضی خلق بروی چیزے مسلمان دے دا بون اسلامی ادا اسلام جمر سخت او کرر او تن نرے لکا دا ملیان کی راتا زوتای او گور اپلان کے ملاوی دیرا ذات خیال سرے دے او دیر گپ شپی سرے دے او دا بل ملالا زمنگا دا تری تریخ او بوٹ وربوی او بس یو خبر او دیم قار برداشت نکل ناغاو تم ملاوی را سپت کل فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا او تلور شرکی ندی کدا تلور شرکن مکمل موجود شور فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مطلب نیوے کہا کہ اسی میں پتہ نہیں لگی چیزے رضا ایماندار دے ہو کہنے دے اخکارا انما نحکم بالظاہر واللہ یتولى السرائر زما فیصلو اخکارا کلی جو کتو گوہانو دا دا پوٹو مالک اللہ دے نخکارو تمنگا مسلمان وی مع المؤمنین دا نور پتہ نہیں دیکھی اگر اللہ کا پتہ رکھی دے ضرور سم دے او قسم نہیں دے ہاں پا دم دم بحالات معلومی چی سم دے سم رسم دے او بل ادا مع المؤمنین دیلم ذکر کر چی دتا با وسم خلق دا غزور معصیت پہ غور ورکی چی کل اصر روان رازی او طبیعت کی خری جنوی با که تا غزور رامی نی او تا دادا کارونا نیلی کری تا روسا دی نکل پیغور بلور کئی نمع المؤمنین کی منع اقلا چه در زره پیغور نوار کوا چه وسی نی وسپ کی نشتی نو در زره پیغور نوار کوا زراو تا میادوا مع المؤمنین دا ختم فا دا منافق صفت دا ذکر کرو چه ده ده خواشی مومنان و سران نو ده اغو تاوی چه ده ستاسو مرگرام کنا انکان لکم فتحون قالو علم نکم معاکم من تاسو سرون چه بتا نیگه ده سب کسی بتا سرولا اما چه باقی اقامت کن علم نکم معاکم و انکان لیل کافرین نصیبون دا کافر و زور راغے نو دے دا غو سر دے علم نستحویز علیکم ونمناکم من المؤمنین نو پاغو کم زان دے دے پار فیل کیا لگی ہر غلقی گوری وی قاضیر باما نشیند برفشاند دسترا قاضی ارباما نشیند برفشاند دسترا شیخ شی مختصب گرمی خورد معذور دارد مسترا چی مختصب پخپل شرابی شی ناغا چی مستو کنی ویبا چی سڑیا دبانی باسی تو چکر راغلی مستی نشانیشتی لیتا کیتا مچی کفر از کعب برخیزد کجا ماند مسلمانی عالم چی خلق پی دوکتی پیر چی خلق پی دوکتی آغا دی دینی طرف تلاسا چوڑے دے نور بسو کی نور بم پا غلاری بانج روانی جان ناسو علا دینی ملوکی ہیں خلق دا حاکمانو پا قانون و طریقہ بانج روانی نو دے اخکاروں دو کپر خبر کے دی بی دینی وی علمناکم معاکم او بیاداؤں وی مسلمانوں جو ککی خادعون اللہ والذین آمنوا نو دی آیت کی بیان دے دی کئی چی سن چی دے زلطا پوست دے او پابندی دا نو دا سی و پخولی ام پابندی لگائی وی دے دیر جب چوپی سوائے دے دیر ازاد خیال سوائے دے آر قسم بلکل پاک رسا تیجی سوئی وی نو خود دغی رقصان دے دغی نقصان دے کنا دغی غلطی دا جب یا وغزو دے اندام دے دا اللہ ورکڑے دا دے پزیش سے معلول پی فرض دی ابھی ازے استعمالوئی نہ روا دی نہ دے بھی ازے استعمالی ربما اہل اہلک الناس الا حصائد الفنتہم خلق خود جبی لون تباکو پا جبی لو کی ریبی اور داؤں رسول علیہ الصلاة والسلام یو بندبا دخلین یو کلمہ یو تکی خبر و باسی داغا بک پروانی چیزا میں سوئی خبر ہمیں اکرنا یا وی بیہا سبعین خریفا فی جہنم او یا ذرا کالا بک جہنم کی دیر روڑی دیو کی کی پواجبان دی دیو خبر پواجبان دی داولی پا دی جبان پا بندی را پینزو احکام پا جبانی دی فرض واجب مستنت مستحب دا یو قسم شو اور دی مقابل بل دی حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی پا جب ہی کہا سب پی ویل فرضی دا عمل واجب بل سب ویل سنتی سب خیر سب ویل حرام قطعی سب ویل مکروہ تحریمی دی سب ویل خلاف الاولانی دا احکام پر طول وجود پر ہر ہر عضو باندی دی پر یو باندی نیدی نو تقریبا پلی وجود باندی او یا فرائض دی او یا زمواری اغیر باری تیری دل غواری نو جب بی با کر پر ارتی چکو غوار ارتی چکو غوار او بیانیو کو نو دیدی پر بندی دی کر کر دا منافق پشانتنش مجبوری دا اللہ شہده او پا خلو گستاخا و پیدا با خبرا خلاف دین چطورن باسی اللہ صلا عذاب در که خطا سنر شکری کوئی کنا نخوخی اللہ ویل بسوی دی غلط خبری دناکارا من القول دلوستن خبرنا لیکن چو چی ظلم سرو چو مجبور دی دی اللہ او دی اللہ او ری دین که سچوی اکو پا حالت بانی چی مجبور دی او کنا وی چی بیادبی کول پا خلبانی بیادبی خنده نا بیادبی الفاظ ویل خنده لیکن چی ظلمشی نو خیر ده نو سمانا ظلمشی نتات چاہتا پیدا در کن تکنزلو کا یاید تکنزلو کو نو تکنزل کا نانا لا تصب اللذین یدعون من دون اللہ فیصب اللہ عدوا بغیر علم سورت النام کی طریقہ دا تعلیم کو دردہ ہے بیادبی انہوں نے کہا بیادب کلیمی انہوں نے آئے الذين يدعون من دون الله وشاتا تشرك الى الله نسوى نور سوكرا مدد كي كتر جادا بسكي وانا غفا الله تب يدبي كند في عمبر بيدبي بوكي هذا استاذ بيدبي بوكي نصبا بيتوقع دي دي ندا خواسم نارواني نبيا إلا من ظلم كده كمرال مظلوم تم كنزل رواني دي مظلوم دي وغد كنزل كي نجائز دي ظل نجائز عمل دي نبيا سو مطلب دي القرآن يفسر بعض وبعضا قرآن قل قل تفسير كي جانا اور دا تفسير سورة النحل كي ذكر كي اللہ دا کفر خبر وإنك وقل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن تزور فرسو أزرد در كلكي فاكر الإمام ماني سورة النحل آيات نمبر 106 يوصل شفاقمك دعانا خبر وقلن ونباسي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لیکن چه زور سرو شو پخلو یا وزید دو کفر قوی عمل کو و سرد درن چه زرائی پی ایمان سوری ری خفل کارتا نروا وی خفل سا دا بچکولو دا پردت اجازت سکره ام دا معنی عدد تا چه قطرب مشهور نحوی محمد بن المستنیر رحمه اللہ تعالی چه قطرب پنم بانی مشهور دی نحو چه قطرب بوراجی پی بوراجی دچتی نواڑا مرغے دس نواندی اور یہ کہ نیو تو جانگی ہے